zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Piątek, 23 dzień czerwca. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Będą dalsze inwestycje w szkoły specjalne, zapowiada premier. Niemcy chcą relokować migrantów, ale nie u siebie, tylko w innych krajach. Bruksela uzgodniła 11. pakiet sankcji na Rosję. Jego główny cel to walka z obchodzeniem restrykcji. Rząd stara się otaczać szczególną troską tych, którzy mają trudniejszy start w życiu, mówił premier Mateusz Morawiecki w Kozienicach podczas otwarcia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jak podkreślał szef rządu, chodzi o włączenie wszystkich członków społeczeństwa do życia zawodowego, a jeżeli to nie jest możliwe, opieka nad ludźmi, którzy szczególnie tego potrzebują. Wyrazem tej naszej polityki, polityki, która musi być oparta na wartościach, które dotyczą każdego człowieka, jest inwestowanie właśnie w takie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze jak ten w Kozienicach. W tym ośrodku nie tylko znajdą swoje miejsce dzieci, młodzież, ale także jestem przekonany, że tutaj będzie bardzo wiele dobrych uczuć, radości, serca włożonego przez nauczycieli, przez wychowawców. Szef rządu wziął udział w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego, a my do tego ostatniego dnia szkoły i początku wakacji wrócimy jeszcze na koniec tego serwisu. Kanclerz Niemiec mówi wprost, nowy pakt migracyjny ma służyć niemieckim interesom. Olaf Scholz mówił w Bundestagu, że to historyczne porozumienie, które ma odciążyć Niemcy. Polska od początku jest przeciwna przymusowej relokacji migrantów do krajów Unii. Ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski podkreślał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że Polska wykazała się naturalną solidarnością wobec uchodźców z Ukrainy, przyjmując milion z nich. Przyjęcia ich do polskich rodzin, potem na rynek pracy. To jest absolutny też fenomen, że w Polsce są 20 tysięcy ponad firm już zarejestrowanych przez ukraińskich gości. Że ci ludzie po prostu wtopili się w nasze społeczeństwo, w naszą gospodarkę, w nasz system także oświaty, cały system społeczny w Polsce. Więc to pokazuje, że my jako Polska, jako Polacy, po pierwsze nie musimy mieć przymusowej solidarności, tylko mamy naturalną solidarność. Przyjęcie paktu migracyjnego przez ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych nastąpiło przy sprzeciwie Polski i Węgier. Unijne kraje zatwierdziły ostatecznie 11. pakiet sankcji wobec Rosji. Oprócz kolejnych sankcji gospodarczych jest też czarna lista osób, które mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane majątki w Europie, a także firmy z zamrożonymi aktywami. Lista jest tajna do czasu publikacji w dzienniku urzędowym, ale widziała ją nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Wśród osób objętych sankcjami są m.in. te odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci i przymusowe adopcje w Rosji. Są na przykład przedstawiciele władz Kamczatki, Republik Tatarstanu, Czeczenii, kraju Stawropolskiego i Krasnodarskiego, a także obwodów. A ponadto na czarnej liście znalazły się kolejne osoby z otoczenia Putina, m.in. te, które zasiadają w powołanej przez niego grupie wspierającej rosyjską napaść na Ukrainę. Jest również 9 rosyjskich propagandystów siejących dezinformacje. Są wojskowi, także osoby ze świata kultury, nominaci władz na okupowanych przez Rosję terenach. A wśród firm wpisanych na czarną listę są m.in. te produkujące pociski rakietowe, wojskowe firmy badawcze, technologiczne oraz informatyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krajowa Administracja Skarbowa w całym kraju przeprowadzi kontrolę w związku z importem zboża. Importowane ziarno miało być przeznaczone do celów technicznych lub przemysłowych, a mogło być wykorzystywane do konsumpcji lub żywienia zwierząt, mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Importerzy, deklarując przeznaczenie zboża do celów technicznych, liczyli na to, że ominą procedury i unikną specjalistycznych badań takich produktów. Jeśli rzeczywisty cel importu zbóż był inny niż wynikało to ze zgłoszeń celnych, będzie to zakwalifikowane jako przestępstwo karno-skarbowe. Upragniony, wyczekiwany i oto jest dzień, na który uczniowie czekali cały rok. W całym kraju, jak mówiliśmy, odbywają się uroczyste zakończenia roku szkolnego. Przed szkołą podstawową nr 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy uczniowie mają już wakacyjne plany? Tak, zdecydowana większość uczniów, z którymi rozmawiałam, ma już zaplanowane najbliższe 2 miesiące. To z jednej strony odpoczynek, a z drugiej wyjazdy. Pojadę na obóz. Kiedy wrócę z obozu, pojadę na Mazury. Pojadę do Szwecji, do babci i na pętlę żuławską. Ja najpierw pojadę nad morze do Stegny. Będę pewnie robił tak dużo niczego.

prawie 18 minut po 11. Zachęcony, no to ja chętnie powiem kwiat jabłoni w Trójce, a truskawki w niedzielę od 13 do 15 będziemy na truskawkobraniu w Brodnicy Górnej. Tymczasem, proszę Państwa, po drodze z poezją. Od początku bieżącego tygodnia po Krakowie jeździ specjalny tramwaj dedykowany Wisławie Szymborskiej, opatrzony we fragmenty wierszy noblistki i elementy jej wyklejanek. Kursować i kursuje głównie na linii numer 8. Jak mówią inicjatorzy konceptu, stylistyka pojazdu została doskonale i dokładnie przemyślana. Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. To oklejenie, projekt zrobił pan Piotr Depta-Kleśta, który zaprojektował nam oficjalny plakat roku Szymborskiej. Kolory niebieski, granatowy, żółty i bladozielony. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKS-a w Krakowie. Tak, rzeczywiście i kolory to jest jeden z elementów, który pewnie będą pasażerowie i mieszkańcy Krakowa dostrzegać, ale myślę, że też znacznie ciekawsze są te napisy, które się pojawiły na tym tramwaju. Są też fragmenty jej kolaży, czyli wyklejanek, takie, które artysta uznał, że jakoś pasują do sytuacji komunikacyjnej. Pojawia się tutaj na przykład hasło wolne miejsca, albo hasło w przypadku spóźnienia nie gwarantujemy miejsca. Wykorzystany został fragment wiersza Wisławy Szymborskiej, przemówienie w biurze znalezionych rzeczy. Pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo-rodzaju, która tylko parasol zgubiła wczoraj w tramwaju. To nie jest oczywiście przypadek, bo to już wiele razy było powiedziane. Pani Wisława Szymborska na tej trasie często tramwajem podróżowała i to właśnie pewnie w tych tramwajach numer 8 te parasolki gubiła, o których jest mowa na reklamie tego tramwaju. Ten tramwaj będzie jeździł, można powiedzieć, taką trasą obok miejsc jakoś tam związanych z Szymborską, bo to będzie i jej ostatnie mieszkanie przy ulicy Piastowskiej. Będzie też ten tramwaj jeździł obok ulicy Biprostalu na przykład, gdzie była taka słynna, nieformalna grupa poetycka Biprostal, do której należała Szymborska, obok placu Nalea, gdzie Szymborska robiła zakupy. No i chyba przede wszystkim będzie przejeżdżał obok parku Wisławy Szymborskiej, który będziemy otwierać już 2 lipca, czyli dokładnie w dniu urodzin. Ten tramwaj w Krakowie będzie kursował od dzisiaj przez najbliższy rok. Wyjedzie rano na linię numer 8 na przykład, no to on już będzie kursował przez cały dzień, czyli wyjeżdża powiedzmy o godzinie 4, 5 czy 6 i do godziny 10, 11 czy 12 w nocy cały czas. No to jest ten dzwonek, że zdecydowanie warto się przejechać, warto spróbować. Taki to w zasadzie można powiedzieć tramwaj zwany pożądaniem w Krakowie. Sometimes I Zapraszamy na weekend. Niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Depesz Mołd koncertowo, warto przypomnieć, w sierpniu, 2 w Warszawie, 4 w Krakowie. A na liście przebojów Trójki od ponad 2 miesięcy niezmiennie na pierwszym ich Goes Again. Czy utrzymają pozycję lidera, to okaże się dziś przed 22. Lista przebojów, oczywiście jak co tydzień. Od godziny 19 zapraszam w imieniu Tomka Miary. Dzisiaj notowanie 64. Głosowanie do południa, czyli macie państwo dokładnie 31 minut, żeby dołożyć i swój głos tutaj poleca się, na przykład strona Trójki. No to zagrajmy sobie z listy z miejsca 20. Tydzień temu to był naprawdę konkretny awans, bo z 30. Skubas, Krzysztof Zalewski w Trójce. Rdza. stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzypi mózg, chce oszukać mnie, bym zszedł z pustymi rękami. Jak daleko muszę pójść, potrząsnąć jedną chwilę całym światem. Kiedy przyjdzie drogę na szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Cenę. Nie dam rady cieszyć się nim, gdy wiem, że już na zawsze stracę cię. Zawzięty robot wciąż przed siebie sunę. Jeśli nagle zmienię plan, czy otworzysz, gdy na ziemię biegiem wrócę? Wrócę. Kiedy przyjdzie droga na szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Polskie Radio, 27 minut do południa. Szkoła się skończyła, wakacje, ale u nas bardzo przyjemna lekcja angielskiego. Bed and Breakfast jutro od 6 w Trójce. Tymczasem tak w skrócie, pigułka przyjemności. Tak śmiało można powiedzieć. Raf Uzar, Piotr Firan i artystka, która niedawno obchodziła 72 urodziny, czyli Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. If you were a woman. And I was a man, w nawiasie. How's it feel, Piotrze, to be a woman? Tu mamy zupełnie pomieszanie z poplątaniem. Mamy kobietę, która śpiewa. Tak. Pyta, jak to jest być kobietą, jak to jest być mężczyzną. Mm-hmm. Ktoś mógłby z kim zamienić rolami? Egzystencjalne pytanie może. Może. Może po prostu gdyba. Zaczyna od tego, how's it feel to be a woman? I kolejne pytanie, how's it feel to be a man? Are we really that different? Czy aby na pewno tak się różnimy? Tak. I ona zadaje pytanie, tell me where you stand. Gdzie ty stoisz? Oh baby, I'd like to try another way. Oh baby, for just one day. Tak, czyli chciałaby zobaczyć, jak to jest być po drugiej stronie. I mamy refren. If you were a woman and I was a man, would it be so hard to understand? Porozumienie, tak. Mam wrażenie. Nauka empatii. Mm-hmm. Czy jeżeli ty byś był na moim miejscu, to byś lepiej mnie zrozumiał. Tak, i nawet dodaje pani Tyler. A heart's a heart. And we can do what we can. Możemy zrobić, co jesteśmy w stanie zrobić, ale tak? Ale wszyscy mamy serce, tak. Takie same. Bonnie Tyler. If you were a woman. Dwie minuty do południa, Trójka Polskie Radio. To się rozumie, a przed 12 i to nawet już za kilka minut kobieta, która zaprosi nas wspólnie do Torunia, będzie okazja spędzić tutaj czas nawet z wypiekami. Tymczasem w Trójce muzyczna Szwecja. Music non-stop. Kent. 15 minut do południa, tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio. Proszę Państwa, ze Szwecji tej muzycznej przenosimy się teraz do Torunia i jest kolejny gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyna Lasowska z działu promocji Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jest mnóstwo wydarzeń, które będą się działy w Toruniu w ten weekend. Wiemy, bo rozmawialiśmy, że atmosfera jest gorąca, ale znalazłem coś takiego, że będzie to też piękno utrwalone w srebrze. W związku z tym, milczenie złotem, mowa srebrem, proszę opowiadać. Witam Państwa, serdecznie Państwa zapraszam na wystawę autorstwa pani Iwony Tamborskiej pod tytułem Baśnie pisane srebrem. Wystawa sztuki jubilerskiej Iwony Tamborskiej. Są to przepiękne przedmioty, które są wykonane ze srebra, a inspirowane są tak naprawdę owadami, które są niedocenione w sztuce jubilerskiej, ale zarówno też generalnie niedoceniane tych stworzeń, a można z nich wyczarować wiele fantastycznych jubilerskich perełek. Wystawa zaczyna się tak naprawdę od 25 czerwca i będzie trwała do 20 sierpnia tego roku w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Serdecznie Państwa zapraszamy, ponieważ warto zobaczyć te przepiękne przedmioty, które tak naprawdę już podróżowały po całej Europie. Właśnie wróciły do nas z Genewy. Czyli można powiedzieć, że też będzie okazja odkrywać takie prawdziwe skarby w Toruniu, ale nie tylko, bo tych atrakcji jest mnóstwo. Proszę przedstawić te takie najfajniejsze. Myślę, że to jest też okres, szkoła się skończyła, żeby pojawić się całymi rodzinami, z dziećmi. Dokładnie tak. Właśnie zaczynamy obchody dni Torunia. To znaczy już od 22 czerwca do 25 czerwca w Toruniu będzie się działo bardzo dużo. W Muzeum Okręgowym również na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego mamy liczne atrakcje, animacje dla dzieci, dla rodzin. W dniu dzisiejszym całość się rozpoczyna. W dniu jutrzejszym mamy drugą noc muzeów, gdzie będzie można wejść na wieżę ratuszową, zobaczyć nocną panoramę Torunia. Mamy zamontowane nowe lunety, które pokażą naprawdę dużo, dużo więcej niż dotychczas. Czyli śladami Kopernika. Słucham? Śladami Kopernika. Tak, śladami Kopernika. Przede wszystkim będzie można zobaczyć pomnik Mikołaja Kopernika w nowej odsłonie, ponieważ Kopernik też będzie inaczej zaaranżowany. Dodatkowo 6 oddziałów muzealnych Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza na bezpłatne zwiedzanie, prelekcje, pokazy filmów, dodatkowo storytelling, czyli osoby, które będą przebrane w strojach z epoki, będą opowiadały i komunikowały się z ludźmi, którzy będą zwiedzać nasze muzeum i opowiadać o historii tego naszego wspaniałego miasta. Dodatkowo 43. zjazd miast Nowej Hanzy w Toruniu. Wernisaż w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Wystawy, która jest związana z Hanzą. Jest to 17 zjazd, przepraszam, 17 edycja, 17 konkursu Hansa Artworks, gdzie będą prezentowane prace osób z Europy Północnej. 10 osób tylko zakwalifikowało się do tej wystawy, w tym 2 z Polski i będzie można naprawdę bezpłatnie wszystko to obejrzeć, wejść, zobaczyć. A jeżeli chodzi o dzieciaki, taką frajdę, to jeszcze chyba z tego, co wiem, wspólnie będzie można zrobić toruńskie pierniki. Oczywiście, że tak. Jak mogłabym o tym zapomnieć? W Muzeum Toruńskiego Piernika będą warsztaty, na które serdecznie zapraszamy, gdzie będzie można upiec pierniki całymi rodzinami tak naprawdę. I posłuchać też fantastycznych historii na temat przygotowania tego ciasta. Taka to też przyszłość w ten weekend w Toruniu. Pani Justyna Lasowska z działu promocji Muzeum Okręgowego w Toruniu była naszym gościem, czyli śmiało na koniec przy tych piernikach można powiedzieć, że będzie się przebywało w Toruniu i spędzało czas z wypiekami, prawda? Zapraszam serdecznie, oczywiście tak, z wypiekami. Dziękuję bardzo. To teraz w Trójce 12 minut do 12. O, super, Kings of Leon, One Call.